أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. سورة النمل. مقصد دا صورت تے بیان دا دو مسائل اللہ کئی پا صورت کی اول مسئلہ چی اللہ وی عالم الغیب زیما کبر دی او کخکت دی اللہ وی پا دے ہر سبان دے پویدن کے زیما دو واقعات پہ اللہ ذکر کئی یو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چو اگر خبر نشو دا خپل ہمسانا دو واقعات پہ اللہ ذکر کئی دا حضرت سلیمان علیہ السلام چو اگر سلیمان علیہ السلام خبر نشو دا مملکت دا بلقیسنا وَدْهُدْوَتَوَيْ أَحَدْتُ بِمَالَمْ تُحِدْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئِمْ بِنَبَئِ يَقِيمْ. ما تے پت دو تا تے پت نشتا دا سبانو می خارنا پا یو خبر یقینی سر رات لمی کڑی دی زب پوئے موت پی نی پوئا. دیو مسئلہ چی اللہوی بچاو زورکم زمان سیوا بل سوک بچاؤ ورکو ان کے نشتا. دو واقعات پہ اللہ ذکر کئی یو دا حضرت صالح علیہ السلام او دویم دا حضرت لوت علیہ السلام چی اللہ وی دوانو لنجات ما ورکو دوانو لبچاؤ ما ورکڑو. پاول مسلان چی نفی دا علم غیب دا اول واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر شو دویم واقعہ شروع دا دا حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد راغلے دے خبر روڑے دے چی ما یو خز اولی دا چی سڑیو او خز پی بات سئی کولا او دویم برائی میں پکی دا اولی دا چی نور تے سرخ کتا کولو دا نور عبادت کولو. سلیمان علیہ السلام و تو فرمائل لارش زما دا خط ولا یوسا او دغه بان صحنی بلقیس له ورکا زګورم چې تاریخ تیا ویل دي او که دروغ دی ویل دي. هدهد مولا چرګ خطر روان کړی دی او خطر راوړو. کله چې خطر وګرځولو بلقیس خپل پارلیمنت راغون کړو، خپل مشیران وزیران اغیر آغون کرل، آغی توی انی القی الی کتاب کریم پر نی سبق کتا سولستر چه ما تا یو عزتمن خط راو غرزو لیشو. دا خط دا سلیمان علیہ السلام دا طرف نده، انہو من سلیمان، او مضمون دا خط تے و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چه طلب د امداد بس صرف او صرف د یو الله نه کو چې عام مهربان او خاص مهربان ذات. دویم دا چې ما باندې ځان غټ مګنه، زه د الله پیغمبر موران شه زما خبره اومنه، و اتونی مسلمین دې پورې زموږ سبق. قالت یا ایها الملو افتونی فی امری، اس بلقیس بیا د خپل وزیرانو سره مشوره کوي چې اوس موږ له څه پکار دي، آیا جنگ وسره وکړو او که نه خبره اومنو. هغې ورته وایي موږ مټیم شته، طاقتم شته، فوجم شته، نو که ته وایې ستا خوښه ده که جنگ کې او که د غرنګې، څه چې ستا خوښه وي هغه موږ ته منظور ده. اغی سا تحفی رولی گلی سلیمان علیہ السلام و سلام لرا، تحفی را لیگی را دید پارا چی وزیران توی سا تحفی بولی گو دنیاوی لالج بورکو، نسکر دنیا دا پارے دا خط منتر علیگلی دا مال دولت دا پارا نزخلب بندش، او که زمان دا تحفی لیکا کنا ما تا گوری دا اللہ بندہ گپ لگون سا، او که زمان دا تحفی اغیر واپس کڑی زخو دا واقعی خلاصه دا توی، یعنی سخو ترجمه با شورو که مدار آیات سر خپل خپل خبر بکو، خوز خلاصه دا تداول دا واقعی ویم جب واقعی استازو پزین کی کی نی ترجمه سر عرضی از دا کولیش، ترجمه دو قرآن نیم سڑی از دو کولیشی، اصل شی داره دا سچر دزوی داره دیو طول دا دی یو مکمل رکو خلاصه زتاوستوی امونگر شورو کرکنه دا دی نوانه تر دا دی بلی رکو پوری دا مکمل یو رکو دا دی خلاصه رتوی. تو فیرا واپس که سلیمان علیه سلام تو سلام بلقیس وی که تحفی قبولی که خوبیان لالچی ده، از سمال دولت باور کو خبر به ختمش، جنگ مصر بیا آسان دے، او که زمون تحفی قبول نکڑے ندان نخر دے خبر دا چدا دا اللہ پیغمبر دے بیا به خبر منل پکار. تحفی چی کل راغ سلیمان علیہ السلام لرا اغو توی آیتاس مال تحفی روڑے، مال اللہ دیر مال دولت را کڑے زما دی تاجت نشتا، لال شے خوشحال خوشحال و دا خپل توفے واپس یو سے. سلیمان علیہ السلام تا پتا ہو لگی دا جو توفے میں واپس کے اس با واپس را سی، او دمکی ورکڑا کما تا تابدار نشوی او زما خبرم او نمنلا، او دنور عبادتم پر نغستو دا یو اللہ عبادتم شورو نکڑو، نزد دس لخکر با در ولم پتانسو بانده چه بیا غیل مخیل بسوک نشی رات. سلیمان علیہ السلام پویدو پا دی خبر چه اوز باغوی واپس رازی، زگا که اخیار خزوی خو جنگ بنا که رازی با، او که کمک لوینو بس وی با چه جنگ که. سلیمان علیہ السلام تو سلام خپل وزیران تو فرمائل، دا ټول په دې آیاتونو کې ذکر کیږي، ښه کیسه نه کوم چې یو فلم دی او تاسو ته وینا دې آیاتونو کې خپل ذکر کیږي، تاسو به بیا پوهیږئ زما دا خبره به تا تاسو ته بیا تازه تازه کیږي کله چې زه آیات وایم بیا به پوهېږي. خو زه صرف اخاکه ستاسو ذهن کې اچول غواړم. سلیمان علیہ السلام تو سلام خپل وزیرانو ته وفرمایل ځکه هدهد ورته ویلو ولها عرش عظیم د هغې خو ډېر ښکلی تخت دی هغه په تخت باندې ناست دی او دغه رنګې وزیران ورته لاندې ناست دي. سلیمان علیہ السلام تو سلام وفرمایل د هغې دا تخت په ماله د هغې د راتلو نړواندې ړواندې څوک حاضر کړي. یو سرکش پیرے و توی قال عفریت من الجن انا آتیک به آیت نمبر 39. یو سرکش پیرے و توی وی زبید لروڑم یعنی تا بلا فیصلی نی ختم کڑے یعنی تا ناست فیصلی کے غرمے پورے بے زازر کم پڑی کہ سلیمان علیہ السلام و تو فرمائل وی زبے دستر گو پرب کی رت حاضر کم او دستر گو پرب کی حاضر کو اگر تخت در سلیمان علیہ السلام و سلام سوا معجزہ وا یا جبریل امین دغه تخت حاضر کو دستر گو پرب کی دی آیتوں کی اللہ خپل داغی تفسیر کلا چی آغا رانگلا سلیمان علیہ السلام و سلام و تو وی اہا کزا عرشک اے داستا عرش دے اغو ته وی آیا داستا تخت دی اغو ته گویا کی چی عمدہ دے گویا کی چی عمدہ زما تخت دے ایستا خبر مون ډیر په خوا منلی دا تخت حاضرول ته ساجتو مون ته د مخ کنه دا الله پیغمبر منلی مون چې دا غزه نه را روان شو نو مون پتا باندې ایمان راوړل نبری آیاتونو کی اللہ دغه واقعی تذکرہ کئی اس ترجمہ دا آسان دا پوشوئے لگا پا دی اصل شیدہ اوخا اس ترجمہ دا گو رہے قالت یا ایوہ الملو افتونی فی امری قالت ویل بلقیس یا ایوہ الملو اوزما سردارانو افتونی فی امری رائے را کے ما تا پکار زما کے سکول پکار دی ما کنتو قاطعتن امرا نئی مزو قطعی فیصلہ کون کی دیو کار حتی تشہدون تر دے پوری چی بیانو کے تاسو ترسو چی تاسو خپل رائے مال نیرا کڑے نزو فوراً فیصلہ نکوم خط راغلی دی د سلیمان د طرفه وایه سکول پکار دی هغه وزیران و تسوی قالو اویل دوی نحنو اول قوت وزیران و تسویلی دی سویلی ما وقتی سویلی وی زمون مٹی مشتاو جنگ طریقم مونگ لرازی پارس پویگو نور استاخو خرا داغی تسکر دا قالو اویل دوی نحنو اول قوت مونگیو خاوندان د مټو و اولو باسن شدیدن او خاوندان د جنگ سخت والامر الیک او خیری فیصلہ الیک استادا فانظرین اگرا مازا تأمرین چرس شی حکم کیتا استاخو خدا که جنگ کول غواړی خو مونگ لجنگم راضی و طاقتم شتا نور استاخو خدا جتا سوی قالت ولدي ان الملوك اذا دخلوا قريه قالت ولي بالقيس ان الملوك اذا دخلوا قريه يقينا بعد سهان كلاچ دنش یو کلیتا افسدوها نوروان کی اغیلرا وجعلوا عزت اهلها اذلا او گرزی عزت من اسیدن کی ردیک لی زلیلا وکذالک یفعلون او اندغ رنگ کار کئی دوی قالت اویل بلقیس ان الملوک یقینن بادسہان اذا دخلو قریتن کلچ دنشی او کلیتا افسدوها نروان کی دیکھ لیلا د بل ملک بان سانچ کله په بل په یو ملک باندې حملو کی نو هغه ملک لوټی لوټی کی افغانستان ته وګوره لوټی لوټی کړو عراق ته وګوره لوټی لوټی کو فلسطین ته وګوره لوټی لوټی کو لبنان ته وګوره، نور ګڼ شمېر ملکونو ته، کلم چې بارنو فوجونو او بارنو ملکونو حمله کړې ده، نه یا ساته هغه ملک لوټی لوټی کړی دی. بلقیس وایي جنگ نه کوو، د جنگ خبره نه ده، ځکه کله چې یو بادشاه حمله وکړي نو که موږ حمله وکړو نو د هغې هغه کلی به روان شي، او که په موږ حمله وکړي نو زموږ کلی به روان شي. ګټه پکې نشته، تاوان دی پکې. وجعلوا عزت اهلها اذله، او وګرځي عزتمن اوسیدونکي له دې کلي اذله ذلیله. ښه کاروبار به وي، ښه عزتمن به وي، ښه په لوی عهده باندې به وي، بادشاه به وي، وزیر به وي، لوی افسر به وي. خو چې کله بل بادشاه حمله وکړي، د بل مول ملک فوج حمله وکړي، نو دغه عزتمن څه شي؟ عزتمن څه شي؟ بادشاہ تا اتکڑے ہو لگی کون لگی، وزیر تا اتکڑے ہو لگی کون لگی، جیلوں کی پراتی ظلموں و سرکی ذلیل و رسواش. بلقیس وی د انقلاب دو نتیجے روزی، کلج پیوزے کی انقلاب راشی نو دو نتیجے داغی روزی، یو اغا ملک روان شی، او دویم داغ ملک عزتمن خلق اغا ذلیل شی. او خیار خزوان زانم د ذلت نه بچ کړو، او خپل قوم او خپل کلی والے هم د ذلت نه بچ کړو. او چې کم کل سړی وي ناغه د بل د پاره خپل ملک تباه کی، زمون کم کلو په یو ټیلیفون باندې خپل ملک تباه کو، وای زه راکې او کنه راکې، وای راځه پردی جنگ په بیا باندې واغستو، او د امریکې ملګرتیا وکا، او خپل ملک لوټی لوټی کو. تقریبا سلویخ 50,000 کسان هغه شهیدان شو، پولیس والا لاړل، فوجیان لاړل، عام خلک لاړل، شهیدان شو. دا ولی داون دغه د انقلاب هغه نتیجه ده، هغه ثمره ده، خپل ملک هم لوټی لوټی کړو، او دغه رنګې دویم دا چې عزتمن خلک هغه لاړل ذلیل شو. بلقیس اوخیاره وه، هغې ذلت نه غوښتو، دغه رنګې هغې خپل عزت برقرار پاتې کول غوښتل، چې یاره زما د عزت دې برقرار پاتې شي. دغه رنګې خپل ملک نه روانولو، نه نو ګوره هر څه روان کړل، عزتمن ذلیله شو، ملک تباه شو. اکانمي ته خپل وګوره، ډالر کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدو، ګراني څومره راغه. دا ولې؟ ځکه ملک تباه کو. د چا عزت شته په دې ملک کې؟ وزیر اعظم پسې خلک کنزل کوي که نه کوي؟ صدر پسې کوي که نه کوي؟ دغه رنګې وزیر پسې کوي که نه کوي؟ افسر پسې کوي که نه کوي؟ نوکر پسې کوي؟ چپړاسي پسې کوي که نه کوي؟ لکه د چا عزت شته په دې ملک کې؟ نشته. نو بلقیس هغه هوښیاره ده، هغه وایي نه، جنگ وسره نه کوو، د جنګ دا خبره دې لرې کې، ځکه دا دوه وجې بیا د جنګ روزي، نو یو ملک روان شي، او دویم عزتمن ذلیله شي. وکذالک یفعلون، او همدغه رنګې کار کوي بادشاهان. بادشاه بیا چا څه پروا ساتي چې دا وزیر دی، او دا بادشاه دی، او دا افسر دی؟ هغه بیا دې خیال ساتي، او تا نه بیا ګړز وباسي، اتکړی ده ته لګوي جیل کې دی اچوي، ذلیل او رسوا کوي. وکذالک یفعلون، اوس وایي زه ولا توفې لیږم، وإني مرسلة إليهم، أو يقينا زليغون كيام دويتا، ليغون كيام دويتا بهدية بيو توفي سرا، فناظرة نغور مز بما يرجو المرسلون، چې بس جواب سره واپس کیږي، چې بس جواب سره واپس کی لیگلی شوی، زو ته توفه لیگل. نغورم چې زما دا سفیران، او دغه رنګې زما دا پیغام اړون کی، دا ما ته پس جواب باندې را واپس کوي، آیا توفی قبلی او کنه قبلی؟ فلما جاء سلیمان، پسر کلا چراغ لی توفی سلیمان علیہ السلام تا، قال ویل سلیمان علیہ السلام، اتومیدوننی بی مالین، آیا امداد کوی تاسو زما په مال سره؟ تاسو زما امداد کوي په مال سره؟ مال روړو. فما آتانی الله خیرن، نو هغه مال چې راکړی دی ما ته الله خیر غوره دی مما داغ سنا آتاکم چې درکړی دی تاسو ته ستاسو نه الله مال ډېر مال دولت راکړی دی مال ته مې حاجت نشته ما کا خط در لېږلې مال له مې نه دی در لېږلې بلکې دې له مې در لېږلې دی چې د کوم مقصد دپاره الله پیدا کړی یې چې دا الله عبادت و چې هغه مقصد وپېژنې نن خلق دا الله عبادت له پیدا دی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله وی ما پیریان و انسانان ندی پیدا کړي مگر د خپل عبادت دپاره نن چا ته خپل مقصد معلوم دی زما شپېته کاله عمر به وی راوی نیسا تپوس ته وکوې بابا ته الله دنیا کې څه دپاره پیدا کړي هغه ته پته شته اته دا پته نشته چې ځان الله خپل عبادت له پیدا کړي اته دا پته نشته اوس چې الله پیدا عبادت له کړي نو عبادت طور او طریقې به د څه نه زده کولی شي د څه نه به زده کولی شي د دې عبادت د طور او طریقو د ښودلو دپاره الله ډېر سپارې قرآن هم رالېږلی دی چې ته به عبادت د دې کتاب مطابق کې زندگی به د دې کتاب مطابق تیرې ته دې تپوس وکوې کاکا قرآن درځي و که نه درځي پرون هم ما ویل شپېته کاله عمر به وي خو قرآن به نه ورځي افسوس صد افسوس وایي به یاره زه امیما نه ته به عمر له امی که په یو کال کې تا یو آیات د قرآن زده کولو او ځان دې به پوه کولو نو کم از کم شپېته آیاتونه خو به تا ته یاد وکړ د دنیا خبرې اترې درځي په کاروبار پوهېږي په ګټ او تاوان په هر څه پوهېږي خو چې نه پوهېږي د زندګۍ په مقصد نه پوهېږي نو چانه چې د خپلې زندګۍ مقصد هیر شو نو الله وایي ثم رددناه اسفل سافلین الله بیا ذلیل او رسوا کی نن مسلمانانو ته وګوره ذلیل او رسوا دي ولې ځکه د زندګۍ هغه مقصد هیر کړه سلیمان علیہ السلام تو سلام مت فرمائے مال چې الله کا مال دولت راکړې رے اغه رنگ تاسو لنه دې درکړې مال الله ډیر مال دولت راکړې غوره راکړې بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو په توفو خپل باندې خوشاله شه لاړ شه واپس یوس نو ولې تکبر وکو تکبر وکو نه کدای ته اغسته وې نہ شاید چی خبر غلط شوی وے دا غی پا زڑا کی برا غلے وے چیر دا خود دنیا پرستے دا دنیا دا پارے مونگ تا خطرہ لے گلے رے حالان کی اثر اخو مال دولت دے ہو نن کولا چا توفر ہو لے گلا نن کولا کافر توفر ہو لے گلا اخلی دی کنی اخلی دی لکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائے او یو بل تحفی ور کوی د یو بل نه تحفی اخلے په دې سره مینو محبت زیاتی تحفه کار صحیح ښه دانه چې ته یو غټ شی راوړه که هر صحیح مثال دا پین دے دا او دغه رنګ یو ملګری لري اغلی ورکې چیرې دا واخله ډېر ښکلی پین دے ډېر ښکلی لیکل کوي دام تحفه شو دغه رنګ یو بل شی دی معمولی شی دی هغه ولا ورکوې دا والا تحفه ده معمولی ده خو واخله نو که هغه قبول کړه نو ته به هم خوشحاله به هم خوشحاله داسې ده که نه اوس نبی علیه السلام فرمایي یو بل تحفې ورکوې او اخلی په دې سره مینه او محبت زیاتیږي نو کافر سره مینه او محبت دی دی وجه نه د کافر نه توفه اخیستل نه دي پکار ځکه چې هغه استاد دشمن دی هغه سره به در څنګه مینه او محبت کې نن کول امریکې توفه راولېږله علي تي که نه یې لیدې الټه ورته وایي ما وزیر اعظم کې نو چې سم خوښې وي زه به یې دله کوم وایي دا بېګیرو هم چک کړل اوس لږ دا ګیرو والا هم چک کې وایي بېګیرو خو به دومره موده چک کړل که نه وایي مونږ ګیرو والا هم لږ چک کې چې زمونږ څه حساب کتاب دی کمون ستاسو خدمت په خطرې کو نه کو نو جی سوای به وای دا کافر و دا خز بلقیس زکر سلیمان علیہ السلام تو فن قبل ہے واپس کوتا اوی وتا ارجع الیہم واپس دویتا فلنأتینہم بجنود نخام خانات لبوکم دویتا بجنود پداسی او لخ کر سرا لا قبل لهم بها چنبوی مخامخ کی دل دوی لرا بها پا دی باندی دا سی لخ کر با پی ورولم چی مخی تبو تبیا نشی رات لے لکا سنگ چی ما بولی بیلی ولن نخرجنهم منها ازلا او خامخا اوباسم دوی لرد دینا ازلتن زلیلا سوئی وی زلیلا بے کم اول دی زینا بی اوباسم دی بلقیس خبرم یاد شوا چی بلقیس وی و جعلو اعزت اہلها ازلا باسان چی کل پا یو ملک رانشی نو دا اغا ملک عزت من خلق اغا زلیلش زکر سلیمان علیہ السلام وی چی ور بشم پی او زلیل و رسوا بے کم او خامخا او باسم دوی لرا دا دین زلیلا وم صاغرون پا دا سیا وم صاغرون او دوی بوی زان لر زلیل گنن کی کل کل یو تندا سی چستا پا نظر کی باغ زلیل شی چی دا تن میں زلیل کو خو آغا زان تا زلیل نوی نو یا ساتا چی زان تا زلیل نوی نو آغا بیا در آپاسی دو کوشش کئی چی زا بیا را پاسا مو پا خپل و خپو ادرے گا او یوی سواغر یو زلت شو یو سواغر وهم سواغرون دا داسې ذلت دی چې تا ته هم ذلیل ښکاره شي او هغه ته ځان هم ذلیل ښکاره شي چې بس زه اوس اړو د صحیح منع یعنې چې هغه عمر له ذلیله شي بس خبرې ختمه شي سلیمان علیه السلام وایي داسې به ذلیله کوم چې ما ته به هم ذلیل ښکاري او ځان به ورته په خپل هم ذلیل ښکاري وهم سواغرون خود پتا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو لگی را چی خز خو اخیار دا زکر دا خط جواب راکو او زما خط تے عزت مند ہوئے سفیر خو والر آگلے رے کنا سوک حد حد سے مولا چرگک والا خبر روڑے رے زکر دا خو سفیر کنا دا دا وجہ ناگا پورا قوم دا بلقیس دا طول مسلمانی کی اس پام کوا دا ثابت ای اللہ چې زه د خپل دین کار هغه د یو مارغه نه مغستې شو ته فخر م کوه په ځان باندې چې زه خلکو ته قرآن خیم او دغه رنګې زه خلکو ته دین خیم جوړې زه ډېر اوچت سړی ما نه نه نه الله وایي زه د خپل دین خدمت د یو مرغې نه مغستې شم د یو میږې نه یې مغستې شم دغه رنګې د یو معمولي شي نه یې مغستې شم ما و تا ته د الله څه حاجت دی شته ما و تا ته حاجت کما تا دا اللہ دے دین کار نکو او منز او دس نکو نو دا اللہ پا باسے کہ بنعوذ باللہ من ذالک سا فرق رہشی نا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی کد طول دنیا انسانان لکد یو زلد کافر پرنگ طول کافران شی لکد یو زلد کافر پشان یعنی طول کافران شی نہ دا اللہ پا باسے کہ ذرابر فرق نرازی او کٹول لکہ دا یوزڑا دا مومن پشان مومنان شی نو ام دا اللہ پا باسے کہ ذرابر فرق نرازی اخو مالک الملک دے باسارے دا طول باسہانو تؤتی الملک من تشا و تنزی الملک من تشا و تعز من تشا و تزل من تشا بیدی کل خیر اخو آغازات سلیمان علیہ السلام تو سلام تو پتہ او لگی رچوز با واپس رازی زکر جنگ خو نکی واپس برازی نخپل سردارانو توی چی داغی دا تخت با مال سوک روڑی داغی تذکر کئی قال ویل سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الملو او زمان سردارانو ایو کم یعتینی بی عرشیام کم یا استاسونا رو بڑی ما تا عرش دادی یعنی تخت دادی قبل ای اتونی مسلمین مخیر دینا چراشی ما تا تابدار داغی دراتون دڑوان دڑوان دی تخت بسوک روڑی قال عفريت من الجن ویلی او سرکشا د پیریانو نا انا آتی کبی زبروڑن تاتا دی تخلرا قبل ان تقوم من مقامکا مخ کی د پاس دوستانا من مقامکا د زیستانا یعنی تا بلا فیصلی ختم کڑی نی لا غرمشوی بنی چی ما برا دا تخت حاضر کڑی وی وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ او یقیناً زو پدی باندی خامخا طاقتور خامخا زورور امین امانت داری ما قوی ما روڑیشم دل زو قوی ما تخت دل روڑیشم اسی لاپا نکم او دویم دا امین امانت داریم پورا با روڑم دانا چی لار کسا کمیو زیاتی پا کیو کم نسنگ چی دی امگا رنگ با روڑم نو قال الذي ولي غسري عنده علم من الكتاب چا غسر وا پوها من الكتاب د کتابنا یا جبريل امين مراد دی او یا سليمان عليه السلام په خپل مراد دی زکه چا پیغمبرو د الله د کتاب علم وسره قال الذي عنده علم من الكتاب ولي غسري عنده چ د سرا اوس ګره دلته مسله ده ایوکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین د پردی ملک نه سره شیر اوړې شو کنه شیر اوړې پوشه به خبرو کنه د کافر ملک نه سره شیر اوړې شو کنه شیر اوړې اوس دا تخت چې تیر اوړو نه آیا د پردی ملک نه سره شیر اوړې شي کنه یا ساته یو هغه ملک دی چې تا وسره وعده کړی ده وعده سره د نه جنگ وادرسدا دنه جنگ چرمون بخپلو کې جنگ نکو لکه پاکستان او چاینا دوه موایده رخپلو کې کنه چې جنگ بنکو نو زدا سي ملک نه څه شي نشي روړې نور چې دار حرب دي یعنی چې ستاو سره موایده نشتا نو کدا هغه زې نه دي هر یو شی په کومه طریقه باندې مروړو نو یا ساده الله تعالی جایز دی ښه پوشه به خبرو کنه چرا دار حرب نه دی یو شی په هر طریقه باندې راوړو یا ساده تعالی جایز دی د چې وای زما پیریان تابع دی نو زه د امریکا او د کینیډا د بینکونو نه راوړل ډالر کنه راوړل کنه تعالی کو جایز دی راوړه څه به کې نشته چې ته وای زما دومره پیریان تابع دی او د دې واغ دی نه دی پیریانو باندې به تاسو کې خدای را کار په کوه ورشه راوړل څومره بینکونه دي د امریکای ازم بند شو که الله مکمل بند کی نو ورشه دا غزه نه روړه نه پته به ولګي کنه خو اسې لګیاله دومره می تابع دي او دومره می تابع دي خلق یې رہی نو قال الذي عنده پوشه مسله باندې قال الذي عنده علم من الكتاب دانه چې دا غلا ده خان ویره جدا خو غلا ده نعوذ بالله من ذلك سليمان عليه السلام غلا وکا پیغمبر غلا کوي نه نه دا جایز دی دار حرب نه هر یو شی چې په هر طریقه دی روړو جایز دی قال الذي عنده علم من الكتاب ویل هغه سړی چې د سره علم د الله د کتاب سوی انا آتی کبیه زبر اوڑم تا تا دی تخلرا دا چاته وای دی پیری ته وای ها چې ته خو یې گرمی پوره به روړم سما ورا انا آتی کبیه زبر اوڑم تا ته دی تخلرا قبل ان يرتد الیک طرفک مخکره دی نه چې واپس بشی تا ته نظر ستا یعنی دسترګو پرب کی واپس بشی تا ته نظر ستا سړی دسترګي بند کی او کولو کی نظر وته واپس شي کړه نظر بریک شو ادری دو نه یې دسترګي کولو کی نو بیا راغو کړه پوئیگے کہ نہ پوئیگے لکھا اوکے تجربہ ستر یہ بند کے بیا کلو کا نہ چی بند دے کے نظر ادرے دو چی کلو دے کو تا تستا کا نظر واپس راو دیسے لکھا مثال دا زچ دے مخامخ المارے تا گورم نہ دا ما تا اسی خون مخ کاری بلکہ ما تا زما دا نظر پا دی ورزی پا دی را تنبیگی نہ دغ نظر زما ستر گو تا واپس راجی نہ ما تا زکا داخ کاری پوشه کن دا یو ډاکټری خبره پدغه کې نکی گزا نو انا آتی کبھی زبرات لو کم تا تا بدی سرا مخ کی لدینا چی واپس بشی تا تا نظر ستا یر وی دا صف ابن برقیو بازی وی یہودیان وی دا صف ابن برقیو اوی سلیمان علیہ السلام لبا طول کارون دکول اوی دا جادوگر نو مطلب ادا ہے جو سلیمان علیہ السلام تو السلام طول باسی دا جادو پا زور باندی کور نعوذ باللہ من ذلک سو کوئی سلیمانی انگوٹی وہ سرا سو کوئی سلیمانی ٹوپے وہ سرا لو کسی جوڑی کڑی خلق کا قرآن کے واقعی ذکر کا چرد ٹوپے ہو تو گت تذکرہ پکیرا راگا پکیرا تقریباً پرون ابل عورت نمنگ دا مسئلہ شروع کرے واقعی سلیمان علیہ السلام نندرے مورس دا چرد پکیرا کا در انگوٹی ہو تو ٹوپے خبر کہ سلیمانی ٹوپے ہو سلیمانی انگوٹی ہوا اسی قصے میں سے خلق الگ بدین کی قصے مکوا خدے والا خون پیدا ہوئی جی خون چ والا پیدا نہ کہ بیا بس کئی ہوئی چاند سوپ نہ رکھے دا کچھ منگ ناچ تھی وہ خون دم بولا جوڑکڑی نہ خلق راجی جولے کے پیسے رچ روزے دتلو میں سڑے لگ گیا وہ کسے کولے منگ دعا لے تلی ادم بڑی ماتل تو کے بیان ہو کہ ارمڑ ہو تلو اور ماس خوتن مج نہ پسو ماتے لگا پری دا سڑے دے راوستے بس یا خود دن منگ مخ کی کچھ منگ زوبیا ما تاسو پتو چې دادا چې سړی هغه شورو جنو به قصې کول نن یو به نات ویل او یو به قصه کول او خلک راته دا شوړې وتا جوړې زه تم داسې را پاسې مې زه یې چیزو ملګرو ته مې دا لارې څه پته لګې ته مونږ تر دوله سو ناست یو او مې دا شی په مونږ کم خلګې چې دا دې راته لګیا لري قصې کې دروغ وای په الله او د الله په پیغمبر باندې دروغ وای لګیا لري او په جمعات کې او په ممبر باندې اور دا اللہ دا قہر نہ نیری گی چھے اللہ بم تباہ کی دروغ ولی وی ویر دا والا صف ابن برقی یکل اس استاسو نے یو تپوس کن دا یہود دی خواہ یہود دا خبری کن یہود دا انبیاء بدنامی صف ابن برقی یسو کو صحابیو کنا دا چا سلیمان علیہ السلام صحابیو کنا دا غم ملگر ہو نچی آغا دا تخت پستر گو پر رب کی حاضر کو نو دا غد درجه خود سلیمان علیہ السلام نو اوچتا شو کن اوچتا نشو او بلا دا خبر قال اللذی عندهو علم من الكتاب نو دا زیاد علم دا کتاب دا سلیمان علیہ السلام سرو کدا صف ابن برقیہ سرو زیاد علم پیغمبر سرے کدا غد صحابی سرے خوزین خلق اسی قصے کئی یا دا جبریل امین روڑے دے علیہ السلام او یا سلیمان علیہ السلام پخپل روڑے دے بطور معجزہ فلما راو مستقر عنده پسر کلاچی ورد دے تخلرا حاضر دزان سرا نو قالو ویر سلیمان علیہ السلام هذا من فضل ربی دا حاضرول دا تخت یا دا روڑل دا تخت دا فضل دا رب زمانہ دی زان پہ نسبت کئی چی دا تخت چی ما حاضر کو نو دا دا اللہ فضل دے پا ما باندے لے ابلونی تیرا پارا چی امتحانو کی زما اشکرو ام اکفر چایا شکر دا کومز ام اکفر یا نا شکری کومز دا زما امتحان دے چایا زا شکر دا کومو کنا شکری کوم ومن شکر چا جا شکر دا کو دا اللہ دا نعمتنو فا انما یشکرو لنفسی پس یقیناً شکر یاد آکڑو دا پارا دا فائدے دا خبل زان ومن کفر او چاچنا شکر اکڑا فا ان ربی غنی کریم پس یقیناً رب زما بے پرو عزت مندے قالوی سلیمان علیہ السلام نکیرو لہا عرشا ناشنا کے دیتا تخت دے سمت لو شو دا تخت والا ناشنا کے یعنی مخ کی رستو کے پرو دا سے ہو دا دی پسے کے دا سے پرو تو تا سو اس دا سے کے یاد کریں گے پسیڈ باندھی کے مخ کی رستے کے قال ویر سلیمان علیہ السلام نکیرو لہا عرشا ناشنا کے دیتا تخت دی ننظر گورمز اتحت دی آیا پوئی گی دا ام تکونو من اللدینا یا شیدا دا کساننا لا یحتدون چن پوئی گی زگورم چیو خیار دو که کمکل دا چی خپل تخت بیجنی و کن پیجنی پوشبی فلما جاءت بصر کل چراغ لے بلقیس قیل اویل شوتا اها کزا عرشک ایا داستا عرش دے اها کزا عرشک ایا داشان دے تختا ستا تخت داسی دے ستا چی کم تختو ایا اغد داسی دے اها کزا عرشک ایا دا آیا دا نمونه دی عرش تا یا دا شانتی دی عرش تا؟ نو قالت اویل دی که انهو هوا گویا که چه داده او خیاره ده کنه تفوز چی سنگه او شو جوابه او مغا رنگی کهی اوی آیا دا شانستا تخته دا زنوی چه داستا تخته نگور آقا جواب دا زنور که چه آو دا زمان تخته نکو سلیمان که دا زیویل وی چه آو دا زمان تخته نو که داسې ورته بیا ویلی شوی وی چې ولې دا داسې تخت صرف ستا دی بل څوک نه شو جوړولی نو هوښیاره ده څه وایي وایي ګویه کې چې دا دی زما په خیال چې هم دا دی اها کذا عرشک قالت کانه ویلې بلقیس ګویه کې چې دا دی و اوتینا العلم من قبلیا ولې و اوتینا العلم ما غویت بل نه راوړو تا څنګه وأوتينا العلم من قبلها اور اکڑے شوی د مونږ ته پوها من قبلها مخکې ده دینا مونږ ته مخکې نه پته لګیدل چې د الله پیغمبرې ستا طاقت او قوت شته الله درکړې ره تا تخصل حاضرولو وکنا مسلمین او یو مونږ وکنا مسلمین او یو مونږ تابعدار مونږ ستا تابعدار یو خبره مو منله د چا ده وجه د مولا ده وجه مولا چرګه دے چرکو کاری دے مولیانو کڑے رے وسود دہا وسود دہا دو معنی دیخوا یو معنی وسود دہا وسود دہا او بند کڑی وسود دہا او بند کڑی و دیلارا ما حغس کانت تابد من دون اللہ او بند کڑی و دیلارا دا اللہ دے عبادتنا ما حغس کان تعبد من دون الله چې ودا چې عبادت به کول به د الله نه انها کانت من قوم کافرین یقینا ودا د قوم کافرانو نه دا دې چې د الله نه سیوا نه چې عبادت کول د نور نو د دغه عبادت د وجنه دا د الله د عبادت نه بندو ځکه د نور عبادت کول نو د الله عبادت ته توجه نه و الله ته ورو دا اللہ عبادت نکولو پوشوی او دا سو کافر و نبیہ مسلمان شو یادویو مانا و سود دا هم او بندکڑ دی لرا سلیمان علیہ السلام ما دا غسنا کانت تابد من دون اللہ چی ودا چی عبادت بکولو بی دا اللہ نا دا سی عبادت بکولو دا نور سلیمان علیہ السلام دا نور دا عبادت نا بندک چی دا نور عبادت مکوا انها کانت من قوم کافرین یقینا ودا دا قوم کافرانونا قیل لہ دخل السرح ویلو شو دیتا دن نش بنگلیتا سلیمان علیہ السلام دا شیشو یا بنگلہ جوڑ کڑیو دا سر پارا دا دی دا پارا چی دا دی تکبر ختم شی یا ساده دا پسڑی چی مالداری دا غلی وی کنا او دے بیا لگ راخ کت شی نو دے غریبی تا نگولی بلگی اخپل خانه تا بیا گو او تا یادی چی زماغو دا سی تختو دا سی محلو دو آغو سلیمان علیہ السلام دا شیشو بنگلہ جوڑ کڑی دا چیرہ دیتا زدہ اوخی منہ دا دیتا تکبر با ختم شی سبابا دا نوی جی زمان کو محلو دو آغو پوش بی قیل لہ دخل السرحا ویل شو دیتا دن نش بنگلیتا فلما رات ہو یو تن ناس دیو دا زان تعریفو نکی جی اور مون کرو بار ٹیم چرک پخی گی اور نریغ وخی وی او دا فروٹ وی او دا وی او آغوی نو دانه چې تو د فریان شروع کې چې مونږ راغو پېتی پخی نه پوه ځکه تم انسان ته به هم کور ته سر وړې که نه نو تم و ته هغو یاد کا اوس که دغه ټایم کې ته وویلې چې یاره زم وختي راتلم یو دوه کیلو غوښه مې راوړه او سیوان مې راوړل امرود مې راوړل دا مې راوړل هغه مې راوړل کور کې مې کېغوسته چې یاره فریج ډک ډکې میلمنو سره پته نه لګي خپل هم خورې میلمنو ته مېږدې نو په دې سره د هغه تکبر به ختم شي اوس که ته د غلی ناست دی نو بس هغه به لګیې نو په محفل کې به ځان اوچت حسابوي چې بس زه خو سم خانیم قیل لہ دخل السرح واقعی قرآن صرف دیله نه ذکر کوي چې واقعی و بس ختم ما تا ته به کې عبرتونه دي ښه اخله ته عبرت قیل لہ دخل السرح ویلو شو دوی څونه مسایل ته مونږ ته راووتل قیل لہ دخل السرح ویلو شو دیتا دن نش بنگلیتا دینه دام ثابتیږي چې پوخ کور جوړول جایز دی ښه پوخ کور جوړول پخه بنگله جوړول جایز دی وی نبی علیہ السلام منع کړی دی چې پوخ کور بنه جوړې وی صحابی سره خبرې نه کولې او زړې ته څه خبرې. صحابی کور د گرجی په شکل باندې جوړ کړو او مگر هم گنبد یې پکې جوړ کړو او مگر شا نبی علیہ السلام چې وکتو نو ادا چا دی ادا پلان کی نبی وسره ځکه خبرې نه کولې سلام یې نه اغستو وی ورشه داروان کا نور نبی علیہ السلام تو سران د پخې آبادې نه من نه دکړې چې د شیشو وسط کېږي د شیشو بنگله جوړه کا خو تکبر به نه کې دا نه چې غریب تسپګو وي پیل خوا کې غریب گاونډي دی هغه د لوګې نمري هغه سره امداد نه کې او تخپله بنگله جوړې قیل الله دخل السه خو سار له به هغه ټوپک راوالي او تا نه بیا علی بیا داسې دا لکو که نه ده وي به زما بچي به نارې تېروي او ته به چرګان او ګډان خوري دا ولې نن فسادات دي او ظلمونه دي هم د دې د وجې نه کړه چې مالدار وایي یاره به زه خپله برابر یم نور دې که خلک مري او که چوي هر څه کار سه خپل کار به کوي دا خبره غلطه ده. غریب سره امداد کوه دغه غریب به سبا ستا محافظ وي ستا د بچو محافظ به حفاظت به کوي. قیل له ادخل السرحا ویل شو دې ته دننه شه بنګلې ته فلما راته په سر کله چې ویل د دې لرا فلما رأته اغرادن نشوتا اخو شیشه وتشا فلما رأته فسرکل چی ویلی دی بنگلی لرا حسبته لجتن گمانو کو پدی باندی لجتن دو دنگو بو دنگی با پیجنی دو دبو بو وکشفت عن ساقیها او شوروشو جی پینسی راخ کی دخپلو پندونا اچی سنگ رادن نشو ناغی ویل جو اوبدی ناغی پینسی دا سی راخ کی اخوبه نوی که ناخو شیشه و خکاری دی داسی نو قال انه سورهم ممرد من قواریر ویر سلیمان علیه السلام یقینن دا یو بنگل دا ممرد من قواریر چه تیارکده شویده دا شیشو نا او با موبنیشت دار شیشو بنگل دا دار اصلا بنگل دا دا شیشو بنگل دا تا تزکو بخکاری پا دیجه چی بیا قیسه و باره بلا قیسه لیکلی دی اسرائیلیات قسم په الله سړی په خوله باندې نه راځي. وایي د بلقیس مور چې ووایي دا پیری وه او پلار انسان وایي سلیمان علیه السلام ته چا ویلو چې د دې په خپو باندې ویښته دي نعوذ بالله من ذلک. وایي پیغمبر ته چا ویلو چې د دې په خپو باندې یا سا د کفر دی خو نقلې کفر کفر نه باشه د بل د پوکولو دپاره که کفر ووایې نو دا کفر نه دی علما وایي. ورته ویلو چې یاره د دې په خپو باندې ویښته دي نو سلیمان علیه السلام ویل چېره دا خو قتل غواړي نو څنګه به وینم نو دا پروګرام یې ورته جوړ کړو نو چې دا دومره لوی پروګرام یې جوړولو خو همداسې به ورته ویلو که نه چې پینسي اوچتې کړو لنډه خبره خو یا صادق انبیا د دې خبرو نه پاک دي ښه دا چل وی تاله درځي دا چلونه تاله درځي انبیاو له دا چل نه ورتلو یو منطقي ملاونو یو زمیندار ته ویل وایي تا چې اړټ باندې دا غوې لګیا کړې دي او غاړې ته دی وته دا سوته وایي نه دې ته څه بل نومري جرس جرس ته وایي که نه تا ولا غاړې ته مای چې دې ته نومري مانی یو شو دا جرس تا چې ولا دې غاړې ته دا جرس خیال یې ټلې شانتي ټنګ ټنګ داسې تا ولا دې غاړې ته دا جرس ولې اچولې دی یره وایي دا نه دې د وجې نه چې زه کله دا په تاوېدو کمه نو دا ټنګ ټنګ شروع کی څه شروع کی ټنګ ټنګ نو که زه لاندې پټي کې لګیا یم نو که د ټنګ ټنګ آواز راځي خو زه یم چې زه غویې تاویږي اوبه راوباسي او که ټنګ ټنګ آواز بند شي نو ما ته پته ولګي چې غویې ولاړ دی نو زه په منډه راشم نو بیا چابک ورکم نو هغه ورته وایي ویسې کاکا تا نه یو تپوس دا کوم که دا غویې اسې ودرېږي او سر داسې خوځي ټنګ ټنګ ټنګ ټنګ ټنګ ټنګ نو بیا هغه ورته زه دا چل تاسو له درځي غویې په دې څه پوهېږي چې هسې سر خوځوه ټنګ ټنګ به کوي دا چل وایي تاسو مولیانو له درځي زمده ته یم چې دا چل تاسو له درځي انبیاو له دا چل نه ورلو چې بنګله جوړه که چې خپې وینې ظالمه. قالت ویلې بلقیس رب ورب زما انی ظلم خو ما ته دا خوند ورته جوړی که نه اسرائیلیات دي دا ټول د یهودو خبرې دي انبیا بدنامۍ ځکه یهود وایي چې زمونږ ټول نیکیان پیغمبرانو او مونږ ورته وایو چې نه صرف یوسف علیه السلام پیغمبرو او که ډېرې خو بنیامین به پیغمبري نور دا لس چې کوم وروڼه دي زامن د یعقوب علیه السلام دا پیغمبران نه دي ځکه چې د یوسف علیه السلام د قتل بندوبست یې کړی او د قتل بندوبس د قتل اراده یا ساده د ګناي کبیره ده. انبیا واړه ګناونه نه کوي، نه لاپاتې غټه ګناه ناغي لکه جوړه کې چې خزه مونږ غي خو د قتل اراده کړې و، نو ستاسو پیغمبرانو چې دادا کړی پلان کې دا کړی ډنګري دا کړی د ځان ځان نه وبس لکه جوړه کې زمون خلکو سره د الله خو کې په منبر بناستي او دروغ بوي. قالت اویل بلقیس رب و رب زما انی ظلمت نفسی، یقینا ما زیاتے کڑے پخپل زان باندے، و اسلمت مع سلیمان او ما غاڑا کی غست سرد سلیمان علیہ السلام نا للہ اللہ تا رب العالمین چھ پالون کے دا مخلوقات علی ایمان روڑو او مسلمان شو. پدی آیاتونو کے دویم واقعی اختتام طور سیدا چھو گر سلیمان علیہ السلام تا دا مملکت دا بلقیس نا خبر نشو. راتون کی سبق کی انشاءاللہ پا دویم مسئلہ دو واقعیات بوایو سارے علیہ السلام او دلوت علیہ السلام.